Na golfa w gazie. Dość, wpadam w złość, dziwnie patrzy na mnie gość. Dość już tego, kolego, wracam do maluszka swego. Auta fajne, skończcie już, mają wszystko oprócz dusz. I gadajcie zdrów do rana, nie chcę golfa, lecz malczana. Maluchu mój, na zawsze przy mnie stój. Bądź mi jak brat, przemierzmy razem świat. Ruszamy dziś, ekipą w siną dal. Są mój szwagier, siostra, brat. Maluchu mój, na zawsze przy mnie stój. Bądź mi jak brat, przemierzmy razem świat. Ruszamy dziś ekipą w siną dal, a z tyłu są mój szwagier, siostra, brat. Maluchu mój, na zawsze przy mnie stój. Bądź mi jak brat, przemierzmy razem świat. Ruszamy dziś ekipą w siną dal, a z tyłu są mój szwagier, siostra, brat.